życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 czerwca, minęła 22. Serwis Anna Zalaśna-Sewera. Ochrona granicy polsko-białoruskiej zostanie wzmocniona z uwagi na rozlokowanie tam grupy Wagnera. Sejmowa Komisja Finansów za wprowadzeniem poprawek do projektu nowelizacji budżetu na ten rok. Po kilku chłodniejszych dniach zrobi się cieplej. W piątek temperatura może przekroczyć 30 stopni. Zadaniem polskich władz jest gotowość do odparcia ataków hybrydowych, podkreśla minister obrony Mariusz Błaszczak. Po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych rząd zdecydował o wzmocnieniu ochrony granicy polsko-białoruskiej w związku z rozlokowaniem na Białorusi najemników grupy Wagnera. Minister Błaszczak podkreślił w TVP Info, że Polska musi być gotowa na rozwój wydarzeń za wschodnią granicą. Musimy być przygotowani na taki scenariusz, ten negatywny scenariusz, czarny scenariusz, ale zadaniem właśnie polskich władz jest gotowość do przeciwdziałania, jeżeli doszłoby do takiego ataku. W sobotę oddziały grupy Wagnera pod dowództwem Jewgenija Prigożyna wszczęły bunt w południowej Rosji i rozpoczęły marsz na Moskwę. Po negocjacjach z Aleksandrem Łukaszenką akcja Wagnerowców została przerwana. Sam Prigożyn wyjechał na Białoruś, a wraz z nim na terenie tego kraju rozlokowano około 8 tysięcy najemników. Sejmowa Komisja Finansów rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji tegorocznego budżetu. Przyjęto też poprawki do projektu nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Komisja zgodziła się m.in. na zwiększenie limitu wydatków na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz jej biura. Poprawkę zgłosiła posłanka PiSu Ewa Szymańska. Wynika to ze wzrostu kwoty na finansowanie zadań realizowanych przez poszczególne reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Do projektu ustawy okołobudżetowej komisja wprowadziła też poprawkę, która zwiększa z 6 do 10 milionów złotych wydatki na Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej. Teraz oba projekty trafią do drugiego czytania w Sejmie. Handel certyfikatami covidowymi pod lupą śledczych. Dochodzenie nadzoruje prokuratura regionalna w Szczecinie. Prowadzone jest przeciwko 230 osobom podejrzanym o korupcję. To była zorganizowana grupa przestępcza, która handlowała certyfikatami potwierdzającymi szczepienia przeciwko COVID-19. 14 osób zostało tymczasowo aresztowanych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenz. Wśród tych 230 osób są zarówno osoby, które nabywały takie świadectwa covidowe, ale są też osoby, które dokonywały wpisów, czyli miały dostęp do systemu. Są też wśród tych osób takie, które posiadały tytuły naukowe, doktora, profesora, więc skala korupcji jest naprawdę bardzo duża. Za zaświadczenia trzeba było zapłacić od kilkuset do 1000 złotych. Zabezpieczono już ponad 3 miliony złotych, m.in. sztabki złota. Od jutra cieplej. W piątek temperatura może przekroczyć 30 stopni, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W piątek będziemy pod wpływem klina wyżowego i tutaj zobaczymy zdecydowanie wyższe wartości na termometrach, bo niewykluczone, że znowu pojawią się wartości 30-stopniowe na termometrach na Opolszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku. Pozostała część kraju też ciepło, w centrum 25-27, ale w piątek do Polski zacznie wkraczać front atmosferyczny i znowu będą pojawiały się niebezpieczne burze. Synoptycy prognozują, że burze będą pojawiały się także w sobotę i niedzielę, a upalnie może się zrobić w połowie przyszłego tygodnia. Specjalne ostrzeżenie dla największego miasta Kanady, Toronto, wydało Ministerstwo Środowiska tego kraju. Alert ma związek z napływającymi chmurami dymu z pożarów lasów w północnym Ontario i Quebecu. Według szwajcarskiej firmy, która podaje pomiary jakości powietrza na całym świecie, wieczorem naszego czasu Toronto było miastem z najgorszym na świecie pomiarem. Według danych Międzyrządowej Agencji Zbierającej Dane o Pożarach w Kanadzie, do dziś w tym kraju spłonęło prawie 8 milionów hektarów lasów. To najgorszy rok w historii pod względem pożarów lasów w Kanadzie. Około 9% powierzchni lasów na świecie przypada właśnie na Kanadę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy więcej chmur na południu i wschodzie i tam przelotnie opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 16 stopni. W czwartek do południa pogodnie i słonecznie. Po południu na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Lokalnie niewykluczone burze. Jutro od 23 stopni w Kielcach i Katowicach do 26 w Warszawie i Poznaniu oraz 27 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Niemal 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o tym, że powołanie nie oznacza rezygnacji z życia pełną piersią. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z Izą Szylko, autorką książki Poszukiwacze siódmej pieczęci. Piotra jest elżbietanką. Do zakonu wstąpiła w wieku 17 lat. Urodziła się w Jastarni, jest jedną z trzech córek rybaka. Jej powołanie to pomaganie ludziom. Siłę charakteru zawdzięcza rodzinnemu domowi. Ojciec nauczył córki wytrwałości, solidnej pracy i radzenia sobie w życiu. Twarde wychowanie przyniosło owoce. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Mam na imię Piotra. Reportaż w Trójce. Szczęść Boże, witam serdecznie. Śmiga siostra po tych schodkach, nie? Góra, dół. Znaczy biorę zawsze trzy. No. Biorę trzy, no bo wtedy przynajmniej wszędzie zdążę, tak? Szczęść Boże. Chłopaki, o, szczęść Boże, dzień dobry, szczęść Boże. Kiedy tu przybyłam, to nie wiedziałam, że spotkam kogoś, kto tak utkwi mi w pamięci. Ktoś, kto nosi buty Eko i na Legnicę co rok jeszcze z nami jeździ. Nie na rzekach. No, siostra, zakonna. Wszyscy koloratka do mnie mówią, tak jakoś się przyzwyczaili. W Jastarni to tak najbardziej, ale wszędzie, gdzie już jako siostra przyszłam, czyli do Bydgoszczy, do Kowalewa, czy tutaj do Złotowa, no to wszyscy siostra Piotra. Nie jestem sam, bo to właśnie jest. prywatnie, to ona jest honorata, a po ślubach siostra Piotra. Pierwszy raz moje imię, siostra Piotra, powiedziałam przy składaniu pierwszych ślubów, że ja, siostra Maria Piotra, ślubuję Bogu Wszechmogącemu. Chciałam mieć na imię siostra honorata. Nie mogłam, dlatego że u nas imiona się z reguły nie powtarzają, a była młoda siostra, która przyjęła sobie imię honorata. No i napisałam sobie trzy imiona, bo tak mamy w zwyczaju, że piszemy trzy i przełożeni wybierają jedno z tych imion. I miałam w takiej kolejności, miałam napisane siostra Piotra, Dawida i Kinga. Nosiłam cały rok imię Dawida, bo stwierdzili, że Piotra to takie męskie. No ale jak przyjechała matka generalna z Rzymu, nasza, Margherita, nie zwracała się do mnie inaczej, bo znała mnie jeszcze jako dziewczynę, jak mieszkałam w Jastarni. Widziała mnie na tej łódce. Łódka była o imieniu Honoratka. Mówiła zawsze, ty jesteś rybak. Ty mój rybaku. Mówi, no co ci za imię dali? Mówi, no Dawida, ani trudna. Ty musisz się nazywać Piotra. Twoje życie było jak świętego Piotra. Zostawiłaś łódkę, zostawiłaś sieci i mówi, ja ci to załatwię. Tak to z tym imieniem jest. Zresztą święty Piotr jest patronem Jastarni. Się śmieję, że to jest największy żart Pana Boga, że ja jestem siostrą dzisiaj. Jako tam dziewczyna to zawsze marzyłam o tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć gromadkę dzieci. Nie myślałam, że moje drogi tak się pokierują i mieszkając w Jastarni są siostry Elżbietanki, mamy tam swój klasztor. I pomagałam tam siostrom, byłam u sióstr. 18,5 dokładnie lat miałam, jak podjęłam tą decyzję. Tata mówi, ale maturę napisz. No i zdałam tą maturę, ale ja cały czas obstawałam przy swoim, że chcę zostać siostrą, chcę być Elżbietanką, że chciałabym pomagać innym osobom. To się w sercu czuję. Tak, mama to jest mama, nie? Fabiniu, nie? No tak. Tak. A co ja jeszcze jestem tu? Co ja jestem, powiedz mi? Patrzę. Aha, Piotra. Piotra, no. A tu? Dyrektor. A to dyrektor, no. Zna się na rzeczy chłopak, nie? Przyszedł do nas, to miał 3 tygodnie. Ma 13 lat zaraz, tak niebawem. I chodzi do szkoły, specjalnej. Udało mi się go też odratować. Od pierwszego miesiąca swojego życia jest w hospicjum. Ja mu mówiłam, że jestem siostra, że jestem ciocia. On mówi, że nie. Siostra to jest ta siostra, ta siostra, ta siostra, ta jest ciocia, czyli wszystkie pielęgniarki. Ja to jestem mama. Mama w habicie. No idę do góry, dobra, uwaga, wchodzę. Mogę? Siostro, habit. Ja Jessa jest opanowana, tutaj daje radę. No i schodzimy. Nie, do góry. O, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ja siostrę Piotrę poznałam, to była bardzo młoda osoba, śliczna, bo ona była taka jak trzcina, wysoka, przystojna. Ona jest taka pogodna i w zasadzie muszę powiedzieć, że się nie zmieniła. Nie zmieniły jej się oczy. Takie, no, dzisiaj to już wiem, że ona córka rybaka, to taki Bałtyk. Nie wyobrażam sobie, żeby odmówić tacie, że nie pójdziemy na morze, że jemu nie pomożemy. Zresztą to w ogóle nawet w rachubę nie wchodziło, nie? Były takie sytuacje, że zalewało nam łódź, przychodził nagle sztorm, była piękna, bo tak jak teraz, piękna pogoda. Wychodziliśmy rano w morze, ni stąd, ni zowąd szkwał się robił, fale wdzierały się do łodzi, a to była otwarta łódka, tam nie było gdzie się schować, normalnie tylko pokład. Łódź bardzo szeroka, więc jeśli fala wpadała do łódki, nie wyskakiwała sama, tak? No to te deski zaczęły pływać, wszystko się, no, stało bardzo niebezpieczne. Sytuacje, w których też pamiętam, że na przykład płynęliśmy zestawiać sieci na węgorze. Płynęliśmy między starymi wrakami, które są zatopione w zatoce. Teraz to są tylko już takie żebra wystające, praktycznie je nad wodą w ogóle nie widać, już są pod wodą, bo już tak skruszały przez te wszystkie lata. Bo płynę sobie też tam kajakiem, jak jestem na wakacjach. No ale kiedyś tam wystawały. No i tata mój też się położył na łodzi i tak sobie płynęliśmy. Ja sterowałam łodzią, tata na przodzie. No i się wpakowaliśmy na wrak, nie? No oczywiście w porywie taty, temperamencie, wziął mnie normalnie za fraki i mnie wyrzucił za burtę i mówi, no teraz myśl, jak zrzucisz nas z tego? Bo normalnie ugrzęźliśmy na tym wraku, czyli w spodniach i w koszulce tam pływałam i i tacie mówię, że ma podać mi pal, który się rezowało te żaki. Na zasadzie takiego lewarka, tak podrzuciłam po tą łódź i tak zaczęłam, fizyka tutaj zadziałała i tak. I tata podał mi rękę i wciąga mnie do łodzi z powrotem. I mówi, teraz wiem, że... Oczywiście ja się zdenerwowałam, nie? No bo bez przyczyny wyrzucić je tam. To nie moja wina, że wpakowaliśmy się, bo tata tam przysnął na dziobie. Tylko mnie tam za frak wziął i wyrzucił. No to byłam wkurzona, nie powiem, że nie. A tata mówi, wiesz po co ja cię wyrzuciłem? Żebyś ty wiedziała, jak sobie poradzić. Bo dzisiaj ja jestem z tobą. Ale jak ty będziesz płynąć sama i ci się taka sytuacja zdarzy... Ja muszę być pewien, że ty wrócisz z powrotem do domu. Tata mówił do mnie, że ty jesteś mój knop. Knop po kaszubsku to znaczy mój chłopak. Ta siła była, bo nie jednego chłopaka bym potrafiła, że tak powiem, przestawić, bo niektórzy to taki miągwa taka, jak ja to mówię, jak ja ścisnę rękę i ten... Mówię, ale siostra ma uścisk, nie? No... że ta siła i moc i to, że mam taki uścisk dłoni mocny, niektórzy mężczyźni, nawet jak się witam, to ale właśnie siostra uścisk, nie? O, jest normalnie ręka do gipsu, nie? Moi rodzice mieli nas trójkę. Mam jeszcze dwie starsze siostry od siebie. I się śmiali ze mnie, że no ja wytrzymam miesiąc z moją żywiołowością i temperamentem, że ja wytrzymam miesiąc, ale klasztor wytrzyma ze mną tydzień. I po tygodniu stwierdzą, że mnie odeślą na pewno. To zakładali, nie? No ale tak się nie stało, bo już w tamtym roku miałam jubileusz 25 lat życia zakonnego, ale w samym zgromadzeniu naszym Świętej Elżbiety jestem 27 lat. Święta Elżbieta to jest ta, która opiekowała się chorymi, potrzebującymi. Była księżną, bardzo dużo takiej nienawiści, złości otrzymywała, no bo jak księżna może uniżać się i opatrywać rany chorych wokół zamku, nie? No i tak ta święta Elżbieta nam przewodzi. Elżbietankę można rozpoznać po tym, że przede wszystkim po uśmiechu, po pierwsze, tak wizual. Jesteśmy radosnymi siostrami, które naprawdę wiedzą, komu to życie ofiarowały. Nasz galowy strój to już czarny habit, czarny welon, i medal, na którym wizerunku jest Święta Elżbieta węgierska, a z drugim na rewersie jest Matka Boża, bo jej jesteśmy też poświęceni jako elżbietanki. Bardzo taki prosty habit, a dużo osób mówią, że właśnie, że bardzo ładnie siostry wyglądają. Tak po prostu. Ja znałam tylko z jastarni elżbietanki. W okolicy nigdzie nie ma sióstr na Półwyspie Helskim. Wstępując do elżbietanek, ja chciałam być pielęgniarką, ale moi przełożeni uznali, że przez to, że jestem tak wygadana, no to tylko do dzieci i młodzieży. No i zrobili mnie katechetką, nie? Wysłali mnie na teologię. Jak odchodziłam z Bydgoszczy z liceum, młodzież w Podzięce za te 5 lat nauczania ich napisali o mnie piosenkę. Jak zobaczyłam, to nie ukrywam, że się popłakałam, bo przychodzili do mnie jak do mamy. Takiej duchowej mamy, jak jest mi ciężko. Szybko sobie szukam na YouTubie, że sobie obejrzę tą piosenkę. Siostra, siostra Piotra, taki jest refren. Nazywam się Ilja Zmiejew, w redakcji rosyjskiej Polskiego Radia w Warszawie i przepracowałem tam 22 lata. Także jestem radiowiec i miałem szczęście poznać tę niezwykłą osobę. Jestem zachwycony, że tacy ludzie istnieją na naszym takim świecie, gdzie dużo jest nie tylko dobrego, ale więcej jest trudności, chorych ludzi, bo siostra Piotra pracuje, wiadomo, w hospisie i tyle serca daje w którym zostało nie tak dużo czasu i jest tak mocna i emanuje dobrem, to od razu widać. I pamiętam spotkanie z siostrą Piotrą. Poszliśmy do kawiarni mołdawskiej na warszawskiej Pradze. Tam siedziała młodzież z Białorusi, z Ukrainy. To jeszcze było sprzed wojny tej koszmarnej. Studenci i wesoła muzyczka gra, młodzież gada. I tu przychodzimy my z siostrą w habicie. Ta młodzież od razu jakoś uprzycichła, że taka osoba w kawiarni, zakonnica, ale siostra Piotra od razu znalazła kontakt z tą młodzieżą, bo ona ma duszę otwartą na wszystko. Takich ludzi ja w ogóle mam swoje lata i nie widziałem nigdy w życiu. Także zawsze o niej pamiętam, o siostrze. Daj Boże zdrowia, że tyle dobra. Te oczy, ten uśmiech, ta rozmowa. Jak poszliśmy odprowadzać siostrę do klasztoru w Warszawie na Starówce, i ja nie wiedziałem, jak z takimi osobami duchownymi trzeba się żegnać. Dobranoc, siostro, i coś. Ona podeszła do mnie, przytuliła. Ja też. No, po ludzku siostra w habicie przytuliła mnie. Jej życiorys, że córka rybaka z Helu, że razem z ojcem na łodzi. No i w Złotowie ona też lubi pływać na łódce. To jej żywioł, chociaż Złotowie jezioro nie może. Ona siostra otwiera nam oczy na piękno życia. Siostra wzbudza zaufanie bezwzględne. Ładny budynek. Siostra, moja poprzedniczka, pobudowała. Najpierw jedną odrysowała stałą część klasztoru. Te dwie części, czyli te, przed którą stoimy i jesteśmy, to mamy wybudowaną przy udziale dobrodziejów i tych, którzy wspomagali. Proszę bardzo. Teraz sobie wyjdziemy. O, szczęść Boże, dzień dobry, szczęść Boże. Wodę, dobrze, to poczekaj, kochana, zaraz przyniesiemy wodę. To było pierwsze hospicjum w ogóle w Wielkopolsce, jeżeli nie w Polsce, że ono taki rozmach, to w ogóle sama idea założenia jakiegoś hospicjum stacjonarnego, to tak trochę ciarki przechodziły, że w ogóle, czym my się tutaj zajmujemy. I ja się z nią spotykam, patrzę, a ona... Nie dość, że została, to jeszcze tutaj została właśnie dyrektorem tego hospicjum, tu właśnie w Złotowie. Z takim oddaniem ona do tego podchodzi. W tym roku 25-lecie obchodzimy, bo odzyskaliśmy dom po czasie, kiedy był nam zabrany, w czasie komuny. I pytali się, bo wiadomo, był tak zniszczony ten dom, rudera praktycznie. Dawniej tam mieliśmy jeszcze przedszkole, później to przedszkole nam zostało zabrane. W Złotowie to było pierwsze przedszkole. Dom popadł w ruinę. Siostry jeszcze są, ale czy siostry teraz coś z tym podejmą, tym domem? No i zrodziła się myśl właśnie też przewodniczącej Rady Miasta, pani Donacie. Tyle mamy chorych, może byśmy się zajęli chorymi. No i zrzuciła się do siostry Kingi, do mojej poprzedniczki. I zaczęły starania o hospicjum. Ja w tym czasie byłam jako młodziutka siostra. Też trafiłam, to była moja pierwsza placówka. Pamiętam, jak ksiądz mnie przywiózł z moją wtedy obecną mistrzynią. Boże, ja tu siostry nie zostawiam. Ściany tam odpadały, bojlery były popękane, rury, nie było ciepłej wody, nie było w ogóle ogrzewania. Rudera do kwadratu. I mówiłam, ale trzeba coś z tym domem zrobić. No i wtedy Urząd Miasta właśnie też przegłosował, że mogłoby być hospicjum. Bo bardzo dużo ludzi też, Złotowian pochodzi też z Niemiec, bardzo nas wspomagali i ofiarowali pierwsze łóżka, bo tam likwidowali jakieś szpitale, pierwsze początki. Zaczęliśmy od osób dorosłych. W 2007 roku już coraz więcej dzieci trafiało z nowotworami i nie tylko, bo i z porażeniem dziecięcym i właśnie dzieci takie porzucone w szpitalach. Przez tyle lat, tyle ludzi korzystało, tyle rodzin korzystało z naszej pomocy w hospicjum Świętej Elżbiety, że ja nie byłam w stanie wynająć takiej sali. No chyba nie ma, żeby się tyle ludzi pomieściło. Więc wymyśliłam, że zróbmy to, jak jest ciepło. Każdy, kto dzisiaj tu jest, to znaczy, że kocha nasze hospicjum. Taki pan zadzwonił do mnie i powiedział, żeby nam zrobili jakąś reklamę i w ogóle, nie? I ja mówię, że już chyba reklamy nie, bo ja już po prostu nie mam tyle łóżek, żeby ludzi położyć. Wszyscy ją podziwiamy. Ile ona ma na głowie, jak ona to wszystko się opiekuje nami, a te dzieci, to jest poświęcenie. Że tak na swojej drodze, że ją spotkałem, na to szczęście od Pana Boga. Ale moi kochani, cieszymy się ogromnie z tego wielkiego dzieła, jak pomagają siostrze Piotrze, wcześniej siostrze Kindze. Zawsze wtedy, kiedy myślimy o miłości Boga i bliźniego, kiedy właśnie w ten sposób pokazujemy Panu Bogu, że go kochamy, kiedy troszczymy się o tych, którzy sami sobie pomóc nie bardzo mogą. To jest naprawdę inaczej niż większość ludzi myśli. Teraz idziemy. Oczywiście pęk moich kluczy, bo do wszystkiego musi być. Tutaj mamy kaplicę, zapraszam serdecznie. Tu mamy miejsce modlitwy. O, tu jest nasz Pan Jezus, jest Matka Maria, jest nasza założycielka, która jest na obrazie właśnie z chorym i bym powiedziała taka pierwsza idea, myśl. Cztery młode dziewczyny w Nysie ofiarowały się właśnie Panu Bogu i chciały pomagać chorym w domach. Nasze zgromadzenie sióstr świętej Elżbiety ma z samego powstania właśnie za patronki te kobiety młode, które poświęciły się bez reszty i tyle lat temu one to zapoczątkowały i wypełniamy to do dziś. Staramy się jako siostry Elżbietanki. No tak wyglądał Stasiu. 40 kilo ważył. Pamiętasz, jak pani doktor mówiła, że nigdzie nie ma dla ciebie miejsca, bo w ciężkim stanie był Stasiu nasz. Ale pani doktor mówi, słuchaj, pojedziesz do sióstr, jedyne miejsce, gdzie udało się to, że gdzieś będzie miejsce, no to pojedziesz do sióstr, do Złotowa. I Pan Bóg chciał, żebym żył. Tak mi się wydaje. I wielbię siostrę. Mnie wzięła tutaj do siebie. Ale te tatuaże, no. Są. Tatuaże rządzi, są. Nie? No. Takie serduszko to trybale są. Ale jak Stasiów przyszedł, to tych tatuaży nie było widać, bo on nie miał w ogóle masy ciała. To były tylko piszczele. Teraz przynajmniej widać, że się prezentuje na tym oddziale, gdzie leżał. Gdzie już tak nie za dużo osób dawało mu szansę przeżycia. I jak Stasiu się pokazał. Szczęki poopadały, tak jak teraz jestem i myślę, że wszyscy będą drzwiami i oknami do hospicjum. Te dwa zdjęcia, czy nawet siostra ma jeszcze wcześniejsze? Ja mam jeszcze wcześniejsze. Po praktycznie 3-letnim pobycie u nas odszukał tą swoją dziewczynę sprzed lat. Zaiskrzyło na nowo, no i powiem, że byłam 3 lata temu w sierpniu świadkiem na ich ślubie. No, siła życia. Jak poznał mnie i w ogóle jak trafił do hospicjum, po pierwsze to zawsze mówił, że wszędzie, ale nie do zakonnic, nie? I jeszcze jak trafił do nas, do sióstr Elżbietanek, to powiedział, że w jego mniemaniu to on mówi, że gorzej już trafić nie mógł, nie? Że stał się niepełnosprawnym, bo jest na wózku. To on był sprawny, wysportowany chłopak, no, że krzyżyk już jest na nim postawionym, no bo on niebawem umrze. A jednak wrócił do Bydgoszczy, do swojego rodzinnego miasta. Dziewczyna dała mu szansę. Dała mu szansę, pokochała, że w hospicjum i moi pracownicy, i wszyscy ci, którzy otaczają mnie i ze mną współpracują, to dali mu nadzieję. I ten ślub Stasia to było niesamowite, bo wiadomo, on na wózku w kościele w Serca Jezusowego w Bydgoszczy i oczywiście odstrzelony na całego i żona u boku. No, łzy mi same leciały. Przyjechał ze swoją małżonką do nas, do hospicjum i właśnie daje jako przykład, że no, wychodząc z hospicjum, gdzie to tak może dziwnie brzmi, ale tak jest. I przyjechał do nas na ten jubileusz. I jak widać, nawet zdjęcia są pamiątkowe. Siostra mnie tutaj zabrała do amfiteatru na disco polo. Tak. Z pudzianem, siostra. O, tu na tym pomoście spotkaliśmy tą starszą osobę, co myślała właśnie, że hospicjum to już tylko krzyżyk, nie? A siostra tłumaczyła, że tutaj jest też i rehabilitacja. To była zawsze dziewczyna z takim temperamentem. Kiedyś tam do niej dzwoni, bo jakąś sprawę miałam do załatwienia. I ona mówi, że ona właśnie wychodzi z kajaku, bo ona tutaj sobie molo wybudowała. Cała siostra Piotra. No na bungee nie będę skakać, nie? No to było, już by było w ogóle już za wiele. Okay, skąd wiadomo, że to jest siostry pomost? Jest tabliczka, własność siostra Piotra, myślnik hospicjum. To jest moje zdjęcie na kajaku. Lecę do końca jeziora i z powrotem. Bo to nie tylko, że macham tymi wiosłami, ale przemadlam wszystkie sprawy. Bez tego bym dnia nie zaczynała. Znak krzyża i Panie Boże, nie? Biorę różaniec i się modlę. Też najczęściej sobie płynę tam właśnie w ten zakole tam, bo tam tak pięknie śpiewają ptaki. Służę tym moim chorym. To jest takie wyciszenie, ale też i głębia taka duchowa. No trochę komary nas teraz ścinają nas trochę i mykam. Ale uśmiech siostry po prostu. No, to nas odmienia od innych, że tak powiem, można, każdy myśli, no takie smutne miejsce, a można być tak radosnym. Powiem tak, że to daje nam też moc i siłę, że jesteśmy dla tych, wiemy dla kogo tu jesteśmy. I ten uśmiech nie ginie z twarzy. W naszym takim, powiem, kaszubskim narodzie to jest dumą, że ktoś z terenu, na przykład Jastarni, w ogóle Półwyspu, czy, że są powołania i człowiek może świadczyć o tym, że wyznaje Boga i że jest całkowicie, bym powiedziała też znowu, 24 na dobę dla ludzi, nie? No tak jest. O, proszę bardzo. I brawo. Pan Bóg nie dosyć, że tak wysłuchał mnie, bo gromadkę dzieci razy 3 dał, bo mam w tej chwili 11, które są, jestem opiekunem prawnym tych dzieci. Jestem też rodziną zastępczą dla nich. Co? No, tak. Rodzice zawiedli, ci biologiczni. W szpitalu już dłużej nie mogły być. Cała gromadka. Mam takie wspólne zdjęcie. I cała ta moja gromadka, ja siedzę w środku. To jest chyba jedno z moich najpiękniejszych zdjęć, które ja mam. I wiem, dla kogo żyję, dla kogo to życie moje ofiaruję. I o, oczka otwiera, spogląda na nas. Kacperek, to jest nasz Kacperek właśnie. Kto tu przyszedł do ciebie? Kto? O. Mała pociecha nasza. No. Tam panie, te pielęgniarki, ten zap, one są strasznie ofiarne. Wspaniale, po prostu działa. Taka no już spora miejscowość, która jakby stanęła na nogi i wyszła od nas na własnych nogach z naszych drzwi hospicyjnych do swoich domów. No i wychodzą od nas, nie? I to jest ta radość przeogromna, że to nam się udaje, nie? Jak Stasiu? Jak Stasiu. No, Fabiś mówi, że hospicjum to jest pipcjum. Tak. Tak. I to się wraca do pipcjum. A pipcjum to co? To jest nasz? Dalda. Nasz dom, no właśnie, to jest nasz dom, nie? Tam mieszkamy, nie? No jo. No jo. Kaszeba. Kaszeba. On to tak ode mnie przejął i tak cały czas mówi jo. Jo. Jo. I masz babcię? No. I kuzynów? No. I kogo jeszcze masz? Kogo jeszcze masz? Mamę. Mamę masz. I chyba to jest to najważniejsze, tak? Nasza mama. Nasza mama. Jak to człowiek kocha i możesz pokochać tak obce dziecko, a tak zarazem bliska. Siostra powinna tu dookoła dostawać wszystkie te działki i rozbudowywać hospicję. Jest taka potrzeba duża, nie? No. Jak są ciężkie sprawy, no na przykład tam wiadomo, z zarządzaniem, prowadzeniem, pozyskiwaniem pieniążków na chorych, no to zostawiam to sprawę Duchowi Świętemu. Mówię, no sorry, Duchu Święty, ty się też martw. No ale są osoby, które mieliśmy taką sytuację, że przyjęłam bezdomnego. To było w sobotę na pewno. Pracownicy mówią, siostro, za dużo tych bezdomnych, przecież nie utrzymamy się i ten. Ja mówię, słuchajcie, przyjdzie rada, przyjdzie jakiś, ktoś na pewno przyjdzie i nas wesprze. I ja mówię, gdzie wasza wiara? To moje powiedzenie ulubione, ja mówię, gdzie wasza wiara i ten. Ale nie myślałam, że tak szybko Pan Bóg mnie tu chwyci za słowa. No i rano, siódma rano, niedziela, przyjeżdża jakiś pan Harlejem, wjeżdża nam na podjazd dla karetek tutaj przed hospicją, gdzie wchodziliśmy przed chwilą. No i dzwoni do nas do hospicjum, prosi tam o otwarcie i się pyta, czy on może złożyć datek. Pielęgniarka zdziwiona mówi, no może pan, no jak najbardziej, no tu jest skarbonka, taką mamy tutaj szklaną, mówię, nie? No to może pan tu wrzucić i tego. A gościu wrzuca, nie? Stówka, jedna, druga, trzecia, nie? Pielęgniarka już zdziwiona mówi, jejku, no ale no, kiedy on skończy, nie? I wrzucił 1000 złotych i zawsze proszę, żeby tam się zapytali, jak się nazywają, żeby my się pomodlimy, żeby... I mówi pielęgniarka, że jak ma się... To nieistotne. Przejeżdżałem, zobaczyłem napis hospicjum, skręciłem. Mówię, taki datek ode mnie tutaj, nie? Przy ubice kask rzucił sobie, wsiadł na Harleya i pojechał, nie? Uszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej zatytułowany Mam na imię Piotra. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie pytaj więcej. Thank you. spotykam ją. Te tłumy, które cicho chną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Przed nami Trójka Literacka, a w niej spotkanie z Izą Szylko i nieznanymi faktami z życia Mikołaja Kopernika. Trójka Literacka. Czy w biografii Mikołaja Kopernika istnieją jakieś białe plamy? Jak w beletrystyce wykorzystuje się historię? Czym charakteryzują się kursy pisarskie? Między innymi o tym porozmawiam z gościem Trójki Literackiej, a jest nią pani Iza Szylko. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Autorka powieści Poszukiwacze siódmej księgi. Chciałbym właśnie od tego najmłodszego pani dziecka, że tak się wyrażę, zacząć naszą rozmowę. Książka dyskontuje biografię naszego wybitnego astronoma, patronującego rokowi wierzącemu w Polsce. Czy taki był cel zamierzony, czy to jest przypadkowa sprawa? To, że ta książka ukazała się w roku Kopernika, to jest przypadek. Ja zaczęłam pisać tę książkę wiele lat temu, dokładnie w 2007 roku. Napisałam 60 stron i przerwałam, bo wtedy zaczęłam zajmować się czym innym, to znaczy pisaniem scenariuszy i robieniem filmów, bo akurat tak się złożyło, że scenariusz Niezawodnego Systemu wzbudził zainteresowanie producentów i udało się ten film zrealizować. Więc przestałam pisać książkę o Koperniku i wróciłam do niej kilka lat później. I wtedy dokonałam dużej kwerendy na temat Kopernika, ponieważ chciałam, żeby ta książka była bardzo dobrze zdokumentowana. To samemu ta kwerenda, czy jakichś konsultantów pani miała? Konsultantów nie miałam, ale bardzo dużo czytałam, naprawdę. Prawie wszystko, co ukazało się na temat Kopernika w tamtych latach, przeczytałam. Były to książki Jerzego Centkowskiego, Czeka czy Owena Gingericha. Nie tylko to oczywiście, również przeczytałam mnóstwo innych artykułów na ten temat. Jeździła pani również miejscami? Tak, to gdzie ten bohater był pani? Dokumentacja polegała również na tym, że nie tylko czytałam książki, ale również zwiedzałam miejsca związane z Kopernikiem. Byłam właściwie wszędzie, gdzie był Kopernik. We Fromborku, w Lisbarku Warmińskim, w Olsztynie, w Krakowie, ponieważ chciałam poczuć atmosferę tych miejsc. I dzięki temu myślę, że udało mi się te miejsca dosyć dobrze opisać. Czyli taka przygotowanie takiej książki opartej na bazie historycznej, na podkładzie historycznym, to wymaga od autora zaangażowania solidnego, wymaga też finansowego pewnego zaangażowania, rozumiem? No tak, no podróże. Jak ktoś pisze o Polsce, to jeszcze nie jest tak dotkliwe dla kieszeni, ale dajmy na to, że ktoś by chciał pisać o jakichś losach Polaków, którzy osiągnęli coś w skali globalnej, będąc za granicą i chciałby ich tropami im jeździć, no to musi jednak wyłożyć z własnej kieszeni coś, bo chyba wydawcy tak niechętnie na takie ekstrawagancje, może to jest złe słowo, się zgadzają. Pani zresztą jest sama sterem okrętem i żeglarzem, bo pani sama te swoje książki wydaje. No tak, więc tutaj nie muszę liczyć na to, czy wydawca mi pozwoli zapłacić za to dokumentację, ale dla mnie to też była wielka przygoda, ta cała podróż. Po prostu i tak bym chciała pojechać w te miejsca, a przy okazji mogłam na ten temat napisać książkę, więc tutaj nie narzekam, tak jak autorzy, że mnie to dużo kosztowało, ponieważ to była dla mnie przyjemność również. Czyli od pomysłu tego pierwotnego na tą narrację do momentu, kiedy się ukazało to w księgarniach, to minęło ładnych parę lat. Ładnych parę lat. To również dlatego, że po pierwsze chciałam się dobrze przygotować, wiedzieć o Koperniku wszystko, czego można się było dowiedzieć, ale również dlatego, że ja bardzo wolno piszę. Niestety, jestem zmorą wydawców. Byłabym zmorą wydawców, gdybym nie była własnym wydawcą. Tak, bo tam terminowość jest ceniona. Deadline'y są ważne. W tej chwili wydawcy naprawdę wymagają od autorów, żeby pisali bardzo szybko, bo na tym takie książki się sprzedają. Pół roku na książkę to jest taki wymóg wydawców, a ja książkę piszę 2 lata. No to cóż, no, po 2 latach już ktoś zdąży zapomnieć o autorze i autor musi od nowa o sobie przypominać. To można tak tylko robić wtedy, kiedy samemu się te książki wydaje. Co stanowi oś jej intrygi? Trzeba powiedzieć, że jest ta książka przygodowa. Mimo tego, że dokumentacja historyczna jest... Powiedziałbym, że sensacyjno-przygodowa. Sensacyjno-przygodowa, tak. Taka troszeczkę w stylu Indiana Jonesa, trochę nawet Pana Samochodzika, ponieważ ja pisząc tę książkę spełniałam swoje marzenia z dzieciństwa. Jak mnie pytano w dzieciństwie, kim chciałabyś zostać, to zawsze odpowiadałam panem samochodzikiem. No i niestety nie udało mi się w prawdziwym życiu zostać panem samochodzikiem, ale mogłam przynajmniej wcielić się w bohaterów na kartach książki i to marzenie tą książką spełniłam. A jak pani wpadła na ten pomysł, że w życiorysie Mikołaja Kopernika jest jakaś zagadka? W życiorysie Kopernika jest wiele zagadek, ponieważ Kopernik jest w zasadzie naprawdę osobą, postacią mało znaną. Nie to co Leonardo da Vinci, o którym wiemy bardzo dużo. Chociaż snop światła teraz rzuca Piotra Łopaszyńskiego biografia, to przy okazji polecam i pani czytelnikom. Może, ale na przykład ja przeczytałam niedawno taki magazyn historyczny poświęcony Kopernikowi, Kopernik Nieznany, żeby się przekonać, czy jest w nim coś, czego ja wcześniej nie wiedziałam. No i niestety nie znalazłam niczego nowego. Wszystko to, co w tym tutaj magazynie przeczytałam, wiedziałam już wcześniej, a wręcz nawet okazuje się, że naukowcy w tej chwili kwestionują wiele faktów, które wcześniej były uznane za fakty, a w tej chwili okazuje się, że tak mogło być, ale nie naprawdę. I tak jest troszeczkę z moją książką. Mamy tam rzecz, którą można uznać za fakt przy odrobinie wyobraźni. O co chodzi? Kopernik, pisząc De Revolutionibus, początkowo uszeregował rozdziały w 7 ksiąg. Potem okazało się, że w druku okazało się tylko 6. I gdy o tym przeczytałam, od razu zapaliło mi się światełko alarmowe i pomyślałam, gdzie została ukryta 7 księga? Co się z nią stało? I to był punkt wyjścia do poszukiwaczy 7 księgi. I dalej są już wariacje? Dalej też nie ma wariacji, ponieważ bardzo, bardzo pilnowałam, żeby to było takie moje własne, osobiste, historyczne śledztwo. Czytając te wszystkie książki o Koperniku, szukałam takich informacji, które by w jakiś sposób potwierdzały moją tezę, że rzeczywiście ta 7 księga istniała. I jest to naprawdę bardzo, bardzo prawdopodobne, ponieważ strona tytułowa De Revolutionibus zniknęła. I tak naprawdę, ponieważ wydawca wiele tam przeinaczył w tej... Tak, on się obawiał chyba rezonansu tej książki, bo to były czasy niespokojne. Tak, tak, to były takie czasy niespokojne. Inkwizycja, herezje jakieś. I dlatego Asekurował się. Na wszelki wypadek napisał, że to jest jedna z wielu możliwych hipotez, co oczywiście nie było zgodne z ideą Kopernika. Ale Kopernik już był na łożu śmierci wtedy de facto, jak ta książka się ukrywała, no, więc tak. Już nie mógł interweniować. Nie mógł zaprotestować. Tak więc 7 księga możliwe, że istnieje, a jeżeli istnieje, to co tam takiego jest w niej interesującego albo wręcz rewolucyjnego, że Kopernik postanowił to ukryć? Ta książka była od początku przygotowywana jako dzieło dwutomowe? Czy to się rozrastało w czasie pisania po prostu? To od początku, od razu wiedziałam, że muszą być dwa tomy, ponieważ pierwsza część rozgrywa się w Polsce, natomiast druga część, akcja przenosi się do Stanów i do Kanady i nawet Meksyku. Tutaj muszę powiedzieć, tutaj dokumentacja była ciężej. To posłużyła się pani metodą Bolesława Prusa piszącego Faraona. Nie był autor w Egipcie, jak wiem. Pani była w Meksyku i w Stanach? Byłam. Oczywiście nie przy okazji dokumentacji książki, nie przy okazji dokumentacji do książki, ale byłam w tych krajach i no trochę liznęłam atmosfery, klimatu. Zresztą ta książka jest pisana z perspektywy podróżników po tych krajach, ale bohaterowie podróżują po Stanach i tutaj pewne doświadczenia mam. Także to nie było wszystko wymyślone. Ale te dwie części ukazały się, jedna się ukazała, druga się dopiero ukaże, więc to nie wyszły jednocześnie. Też taki był pomysł od razu? Też taki był pomysł od razu. One mają troszkę różny charakter. Ta pierwsza jest bardziej przygodowa, właśnie taki bardziej pan samochodzik, a ta druga jest o wiele bardziej sensacyjna, ponieważ trzeba wreszcie pokazać, kim są tajemniczy oni, którzy prześladują naszych bohaterów w pierwszej części. I to są no jednak bardzo poważne osoby. Powiem tylko tyle, żeby więcej nie zdradzać. I posługują się bardzo wyrafinowanymi metodami. To jeszcze uściślimy, kiedy się ukaże ten tom drugi. Tom drugi będzie można przeczytać już jesienią tego roku. Myślę, że we wrześniu. I jaki nosi tytuł? Tajemnica 7 księgi, no bo też w pierwszej części tej księgi poszukujemy, a w drugiej trzeba wreszcie powiedzieć, o co chodziło w Kopernikowie. Czyli sekret zostaje ujawniony w finale drugiego tomu, a do rozmowy z panią Izą Szylko powrócimy w następnym odcinku Trójki Literackiej. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się państwu.